Ne yapsan olmuyor gözüm. Terk etmiyor bizi hüzün. Bir macera yaşamak dediğin küçük zamanlar harmanı, sevindiğin, üzüldüğün. Hatırlamaktan ibaret hatıralar nihayet, tesellisi çok zor sözüm. Gibiler yaktım, gibiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Ne gibiler yaktım, ne gibiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerle yürütmeliyim, değirmenlerle üretmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerle yürütmeliyim, değirmenlerle üretmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Seçemiyorsun, bırakıp kaçamıyorsun. Yazmadığın bir hikayede, uzun ya da kısa vadede, az biraz keşfediyorsun. Öteki olabilmeyi, yerine koyabilmeyi, geride durabilmeyi öğreniyorsun. Ne gemiler yaktım, ne gemiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerle yürütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde üretmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım.